sklepach MediaMarkt w zestawie Freebuds Pro 2. MediaMarkt. Let's go! Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, niedziela, 16 kwietnia, jest 15. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Najwyższe władze państwowe oddają hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej. Ponad 100 osób wzięło udział w śniadaniu wielkanocnym dla uchodźców z Ukrainy w Koszalinie. Za godzinę poznamy laureatów konkursu Kateń Serce Pękło 1940. Najwyższe władze państwowe, rodziny ofiar i zwykli warszawiacy biorą udział w obchodach 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Tegoroczne uroczystości zostały przesunięte ze względu na przypadające 10 kwietnia święta. Od rana przygląda im się Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, jak w tym roku upamiętniono ofiary katastrofy? A to oficjalne obchody rozpoczęła msza w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Msza, która odbyła się w kościele seminaryjnym znajdującym się niedaleko Pałacu Prezydenckiego na krakowskim przedmieściu. Potem uczestnicy tego nabożeństwa przeszli przed siedzibę głowy państwa, gdzie odczytano apel pamięci. Przywołano w nim imiona wszystkich 96 ofiar katastrofy smoleńskiej. Biało-czerwone wieńce złożono też przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego, który znajduje się obok Placu Marszałka Piłsudskiego, a także przed pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej, który umiejscowiony jest już na samym Placu Marszałka Piłsudskiego. A w tej chwili na scenie, która jest ustawiona naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego, kończy się rocznicowy koncert, który jest poświęcony poległym pod Smoleńskiem. Występuje chór Wojska Polskiego. Zwieńczeniem tych całodniowych obchodów 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej będzie msza w archikatedrze Jana Chrzciciela, a po niej uczestnicy nabożeństwa przejdą w Marszu Pamięci przed Pałac Prezydencki. I tu wieczorne przemówienie wygłosi lider PiS Jarosław Kaczyński. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Córka zmarłego w katastrofie Zbigniewa Wassermana, Małgorzata Wasserman, wspominała na antenie Polskiego Radia 24, że 13 lat temu rodziny ofiar musiały stawać w obronie dobrego imienia swoich bliskich. My żeśmy czuli się w obowiązku, skoro organy państwa nie broniły swoich funkcjonariuszy, nie broniły swojego prezydenta, swoich generałów, ministrów, posłów, prezesów Banku Polskiego czy innych instytucji, to my, wdowy, my córki, mężowie, my żeśmy stawali w obronie, żeśmy tłumaczyli, dlaczego tak się nie mogło wydarzyć albo dlaczego to nie jest prawdziwe. Ukaranie winnych za te zbrodnie jest obowiązkiem państwa polskiego, mówi były szef MON Antoni Macierewicz i zapowiada, że jutro jako szef podkomisji smoleńskiej złoży zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu przeprowadzenia zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego i morderstwa 95 osób, które podróżowały z nim do Smoleńska. Mamy już pełen materiał dowodowy wskazujący na to, że jest zamach i mamy pełną opinię publiczną, w tym prezydenta Zełenskiego, ale także prezydenta Juszczenki, ale także byłego szefa Pentagonu, że to była zbrodnia, która doprowadziła do śmierci zarówno prezydenta, jak i całej elity wojskowej Rzeczpospolitej Polskiej i najwybitniejszych przedstawicieli społeczeństwa polskiego. Antoni Macierewicz dodał, że podkomisja dysponuje dowodami, które bezpośrednio wskazują na zamach, takimi jak ślady materiałów wybuchowych na fragmentach samolotu oraz rekonstrukcja zniszczenia maszyny. Dziś większość Ukraińców obchodzi święto Zmartwychwstania Pańskiego. To już druga Wielkanoc, którą nasi sąsiedzi spędzają w warunkach pełnowymiarowej wojny. W Koszalinie ponad 100 osób uczestniczyło w śniadaniu wielkanocnym. Na stołach znalazły się tradycyjne dla chrześcijan wschodnich potrawy, mówi siostra Anatolia. Parafianie włączali w się przygotowanie, piekli ciasto, paski piekli też. Pani przygotowywała pierożki pieczone, drożdżowe, barszczyk z jajeczkiem. Na wschodzie, na Ukrainie dzielimy się Paschą. Pascha jest właśnie takim Chrystusem, jaki zmartwychwstał, który się dzieli ze wszystkimi i my dzielimy się tą Paschą i tym jajkiem, nowym życiem. W Polsce około 500 000 grekokatolików i prawosławnych obchodzi Wielkanoc. Za godzinę poznamy zwycięzców konkursu Polskie Serce Pękło Kateń 1940. Jego pomysłodawczynią jest marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Wiele prac w tym roku odnosiło się do współczesności, mówi profesor Tadeusz Wolsza, juror w konkursie. Wiemy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, a niektóre wydarzenia, o których traktowały prace konkursowe, znajdują w tej chwili odbicie w tym wszystkim, co dzieje się na Ukrainie, bo zbrodniarz jest ten sam. W wielu pracach było odwołanie się do współczesnej sytuacji na Ukrainie i te prace też zwracały naszą uwagę, jeżeli ktoś potrafił połączyć historię z teraźniejszością. Patronem konkursu jest Polskie Radio. Policja apeluje do kierowców jednośladów o zachowanie rozwagi na drodze. W powiecie radzyńskim zatrzymano motocyklistę, który pędził, przekraczając dozwoloną prędkość o 140 km na godzinę. Mówi Kamil Karbowniczek z Policji w Lublinie. Mężczyzna został nagrany na policyjny wideorejestrator, jak pędził w terenie zabudowanym z prędkością ponad 180 km na godzinę. Dodatkowo popełniał inne wykroczenia drogowe, m.in. wyprzedzał w miejscu niedozwolonym. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości ponad 6 tysięcy złotych i 24 punkty karne. Najsłynniejszy musical na Broadwayu schodzi z afiszy, a właśnie dziś kurtyna opadnie po raz ostatni na wielkim hicie Andrew Lloyda Webbera Upiór w operze. Musical był grany na deskach Broadwayu przez ponad 35 lat. To historia oszpeconego geniusza nawiedzającego operę paryską, który tęskni za młodą sopranistką, zakochaną w przystojnym hrabim. Od premiery na Broadwayu w 1988 roku Upiora w operze obejrzało ponad 20 milionów widzów. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie za nami już pierwsze z niedzielnych spotkań. Piast Gliwice wygrał z Wisłą Płock 1-0. Od 15 kopią w Częstochowie. Lider tabeli Raków gra z Widzewem Łódź. Mamy czwartą minutę tego spotkania i remis 0-0. To spotkanie zapowiada się ciekawie, jeszcze ciekawiej. Hit kolejki w Warszawie. Legia od 17.30 gra z Lechem Poznań. Trener legionistów Kosta Aruniajc odniósł się na przedmeczowej konferencji prasowej do czwartkowej porażki Lecha z Fiorentiną w Lidze Konferencji. To była dotkliwa porażka, ale proszę pamiętać, że to ćwierćfinał europejskich pucharów i to ważne dla przyszłości polskiego futbolu klubowego, że mamy tu swojego przedstawiciela. To ważne dla Ekstraklasy, dla jej rozwoju, to buduje jej markę. In diesem Falle ist es auf jeden Fall gut für die Ekstraklasse und die Ekstraklasse kann wachsen als Marke. Mówił Kosta Aruniajc o meczu Legii z Lechem. Dużo w trzeciej stronie medalu. Przy Łazienkowskiej będzie Mateusz Warianka. Zapowiadamy sporo relacji z tego spotkania. PKO Ekstraklasy zamieniamy na Premier League. Tu od 15 trwają derby Londynu. West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce gra z liderującym w rozgrywkach Arsenalem i na razie bezbramkowo remisuje 0-0. O 16.15 z kolei pierwszy gwizdek sędziego w spotkaniu Hetafe z Barceloną. To oczywiście w La Liga. Kibice tenisa żyją z kolei finałem prestiżowego turnieju ATP w Monte Carlo. O tytuł dość niespodziewanie grają Rosjanin Andrii Rubliow z Duńczykiem Holgerem Rune. I tutaj mamy prowadzenie Duńczyka 3-2 w pierwszym secie, 15-0 także dla Rune w tym gemie. To jeszcze jedno ważne, tym razem krajowe wydarzenie na żywo. AZS Indykpol Olsztyn gra we własnej hali czwarte spotkanie, ćwierćfinałowe z Aluronem Wartą Zawiercie. To oczywiście plus Liga Siatkarzy. Mamy pierwszy set i prowadzenie AZS-u 14-12. W rywalizacji do trzech wygranych 2-1 prowadzi Aluron, zatem jak łatwo policzyć, tylko wygrana przedłuża szansę gospodarzy na awans do półfinału. I ta informacja kończy serwis. Więcej sportu w zapowiadanej trzeciej stronie medalu. Zapraszamy tuż po 17. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Dziś kolejny taki dzień, kiedy Polska podzielona za sprawą pogody na część, powiedzmy, północną i zachodnią i południową, gdzie tych chmur stosunkowo najmniej i stosunkowo najwięcej chwil ze słońcem możemy się spodziewać właśnie na południu naszego kraju. Ta północna połowa, no cóż, tu gęste chmury i opady. Opady, jeśli chodzi o te najbardziej intensywne, w tej chwili one występują głównie na zachodzie i północy kraju, głównie na Pomorzu, wzdłuż całej naszej zachodniej granicy, tak mniej więcej do linii Poznań, Wrocław, Bydgoszcz, a jeszcze trochę chmur zgromadziło się w Beskidach i tam wszędzie można napotkać opady deszczu, a w górach to nawet deszczu ze śniegiem. Jeśli chodzi o temperatury, tutaj najchłodniej w tej chwili w Gdańsku, ledwie 7 stopni, na wybrzeżu też niewiele cieplej, w Koszalinie 10, w Szczecinie podobnie, trochę lepiej już jest w centralnej części kraju, w Warszawie w tej chwili 13 stopni, no a najcieplej na południu Wrocław, Kraków i Rzeszów po 15 i 16 kresek. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.

Mysłowic. Po drodze z Trójką kwadrans po godzinie 15 i od razu na początek naszego dzisiejszego magazynu przenosimy się do województwa śląskiego. Tu oczywiście mamy aglomerację katowicką, aglomerację śląską, także Częstochowa. Drogi prowadzące z północy na południe i drogi prowadzące ze wschodu na zachód, czyli autostradę A1 i autostradę A4. To wszystko oczywiście w góry. Gabriela Kaczyńska śledzi dla Państwa sytuację na drogach regionu. Dzień dobry. Raport z dróg województwa śląskiego zaczniemy od autostrady A4, która korkuje się w Mysłowicach przed bramkami, tak jest na pasach w stronę Katowic. Podróżującym przypominam, że drogowcy zamknęli zjazd z autostrady na trasę S1 właśnie od strony Krakowa i trzeba korzystać z objazdów albo przez Katowice, albo przez Jaworzno drogą 79, ale przestrzegamy, bo droga 79 jest w przebudowie, jezdnia w dzielnicy Byczyna jest remontowana, ruch jest ograniczony, a że jest spory, to tworzą się chwilowe korki na pasach w obu kierunkach. Chwilowe korki o tej porze mamy również w Chełmie Śląskim. Tam w przebudowie jest droga 934. Podobnie jest nieco dalej, bo w Kopciowicach przy dojeździe do drogi 780. Duży ruch o tej porze mamy na południu województwa śląskiego. Tak jest na Krajowej Jedynce pomiędzy Pszczyną a Bielskiem Białą. Przed dojazdem do świateł czekają nas przymusowe przystanki zarówno na pasach w kierunku Katowic, jak i w kierunku Bielska Białej. Zatory i to narastające tworzą się na drodze 948. Tak jest pomiędzy Międzybrodziem Bialskim a Oczkowem. Droga ta jest w przebudowie. Ruch na sporym odcinku w kilku miejscach jest ograniczony. Problemy z płynnym przejazdem mamy po obu stronach. Kłopotliwy jest także przejazd przez Żywiec drogą 945. Tam drogowcy zmienili organizację ruchu na ulicy Kopernika. Mamy też sygnały od kierowców o przeciążonej drodze w Wiśle i w Ustroniu. Miejscami jedziemy bardzo wolno. Nie inaczej jest na drodze 81 pomiędzy Skoczowem a Żorami, ale jak na razie dokuczliwych korków nie ma. W północy w tej części województwa śląskiego drogi są przejezdne, ale ruch jest bardzo duży, zwłaszcza w Częstochowie w rejonie Jasnej Góry. Tam dziś zjechali motocykliści z całej Polski. Podróżującym po Częstochowie przypominam o utrudnieniach w ruchu na drodze 46, gdzie w kilku miejscach ruch odbywa się wahadłowo. W przebudowie jest również droga 91, jej częstochowski odcinek. On jest zamknięty dla ruchu i trzeba korzystać z objazdów. Jadący drogą krajową 91 w stronę Jury albo na odwrót ograniczony przejazd mają w kilku miejscach, bo od Częstochowy aż po rejon Siewierza. Ten spory fragment jest jednym wielkim placem budowy, ale sygnałów o korkach w tym miejscu na szczęście nie ma. I na koniec jeszcze wspomniana Jura. Na niej duży ruch widać na drodze 78 pomiędzy Szczekocinami, Zawierciem a Siewierzem. W okolicach świateł w Zawierciu i w Porębie mamy chwilowe przymusowe przystanki. Duży ruch jest też na drodze 790 pomiędzy Ogrodzieńcem a Dąbrową Górniczą. Poza tym na tym odcinku sporo dziś rowerzystów, a droga przypominam, jest wąska i bardzo kręta. Trzeba uważać. Nagłych, poważnych drogowych zdarzeń o tej porze na terenie województwa śląskiego nie ma. I oby tak dalej. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Gabrysia Kaczyńska śledzi dla Państwa sytuację na drogach województwa śląskiego. No, te górskie miejscowości nadal cieszą się popularnością taką weekendową u Państwa. No i dobrze, bo jak się dobrze poszuka, to można jeszcze na nartach pojeździć albo na dwóch, albo nawet na jednej desce. No to przenieśmy się teraz na drugi koniec Polski. Przenieśmy się na północ. Zobaczmy, czy nad morze Państwo też się dziś tłumnie wybrali. Nie tylko dziś, również wczoraj, przedwczoraj. W każdym razie Gdańsk, a więc Trójmiasto i również turystycznych miejscowości co niemiara. Sebastian Kwiatkowski monitoruje dla Państwa sytuację w regionie. Po deszczowym poranku warunki jazdy w regionie wyraźnie się poprawiły. Zyskał ten, kto mimo kiepskich prognoz zdecydował się jednak wyjechać na drogi, no bo korków nie ma nawet w typowych dla weekendu miejscach. Bez problemów dojedziemy i wrócimy z Helu. Mierzeja Wiślana także gościnna, chociaż tutaj akurat trzeba uważać na ruch wahadłowy związany z remontem drogi od Stegny do Przekopu. Obwodnica Trójmiasta wraz z rozkopanym węzłem Gdańsk Południe na styku z ekspresową siódemką bezproblemowa, to oznacza, że natężenie ruchu nie jest po prostu duże. Zjazdy z ekspresówki także, wyjątkiem Chwarzmieńska w rejonie gdyńskiego Witomina, gdzie wprawdzie bez korków, ale z objazdami remontowanego odcinka w centrum dzielnicy. Warto bezsprzecznie patrzeć na znaki. Wielu się tam gubi i wjeżdża w miejsca, gdzie wolno tylko komunikacji miejskiej. Podczas podróży po regionie uważać warto na krajową 22 między Chojnicami a Elblągiem. Drogowcy pracują tam w kilku miejscach, okolice Czerwca, Wielkopolska przy węźle A1 w Swarożynie, bliżej Tczewa, Czarlin, Knybawa, Gnojewo i także za Malborkiem w Królewie. Spokojnie na szczęście, jeżeli chodzi o aktywność strażaków teraz, bo do najpoważniejszego dzisiaj wypadku doszło w nocy po godzinie 3 w miejscowości Raduń między Kościerzyną a Chojnicami. W drzewo uderzył tam Volkswagen Golf. Kierująca kobieta w poważnym stanie trafiła do szpitala. Ratownicy musieli wycinać ją ze zmiażdżonego wraku. O czym Sebastian Kwiatkowski donosi Państwu z Gdańska. Dziękuję Ci bardzo. No więc jeśli ktoś, proszę Państwa, nie lubi tłoku, no raczej nie w góry, tylko nad morze, póki jeszcze tam jest w miarę luźno. Po drodze z Trójką, 21 minut po 15. Ze Strójką 23,5 minuty po godzinie 15. Początek sezonu motocyklowego. Proszę Państwa, jak słyszeli Państwo kilka minut temu w relacji Gabrysi Kaczyńskiej, do Częstochowy zjechali dziś na Jasną Górę motocykliści ze wszystkich zakątków Polski. No cóż, dobra kurtka, obowiązkowo kask, a do tego rękawice i buty z protektorami. To przepis na jazdę motocyklem. Oczywiście potrzebny jest jeszcze jedno ślad. No i prawo jazdy kategorii A. Skoro sezon właśnie wystartował, no to Patryk Kuniszewicz, motocyklista z Polskiego Radia Kierowców, postanowił przypomnieć kilka ważnych zasad. Już od kilku dni, a nawet kilku tygodni słychać nieśmiało ten dźwięk. A to znaczy, że motocykliści wyjeżdżają na trasy i rozpoczynają na dobre sezon motocyklowy. Lewa w górę, ale najważniejsze to bezpieczeństwo. A jak wygląda bezpieczny motocyklista i o czym powinien pamiętać, to przypomina instruktor nauki jazdy Tomek Kulik. Proszę pamiętać, że motocykl jest bardzo podatny na nierówności nawierzchni, kolejny, garby. Na prawym pasie, szczególnie w aglomeracjach miejskich, autobusy i ciężarówki wygniatają kolejny. Ten asfalt nie znika, on się obok wypiętrza w postaci podłużnych garbów. Jest to zdradliwe, szczególnie gdy jest wilgotno. Szanowni Państwo, mamy XXI wiek, internet w telefonie i handel, który mimo wszystko jakoś funkcjonuje, Pamiętajmy, nie ma złej pogody, jest źle ubrany motocyklista. To nie są rzeczy tanie, to prawda, ale dobrze dobrana kurtka z porządną membraną, z ociepleniem, bardzo poprawia komfort jazdy, co przekłada się na bezpieczeństwo. Bo my zamiast myśleć o matko, jak mi zimno, możemy poświęcić swoją percepcję na obserwowanie drogi, obserwowanie innych uczestników ruchu. Jeździmy tak, żeby inni nas widzieli, żeby widzieli nas w lusterkach. Jeżeli my nie widzimy w lusterku głowy, twarzy kierującego pojazdem obok, to on nas też nie widzi. Zachowujmy bezpieczne odstępy i zastanówmy się, czy czasem warto wyprzedzać, bo może podczas wyprzedzania jeden z tych przed nami nagle skręci w lewo na posesję i tragedia gotowa. Myślę, że o ile jazda w korku niekoniecznie jest źródłem wielu tragedii, bo się jeździ powoli, a jeździ się, róbmy to rozważnie, nie pchajmy się tam, gdzie jest za wąsko, bo to jest nieeleganckie. Uważajmy też na rowerzystów, którzy jeżdżą między samochodami w korkach, więc starajmy się, żeby ta droga, która jest wspólna, wspólnie nam służyła sprawiedliwie. I bądźmy empatyczni. I jeszcze jedno zdanie o pieszych. Drodzy Państwo, przepisy dotyczące traktowania pieszych są rozrzucone w trzech miejscach. W ustawie i w dwóch różnych rozporządzeniach. Skoro ktoś wyznacza przejście dla pieszych, to znaczy, że pieszemu wolno tam przejść. Skoro ustawa Prawo o ruchu drogowym mówi, że pieszy na przejściu ma pierwszeństwo, to miejmy wyobraźnię. Patrzmy, który pieszy zbliża się do przejścia. Wręcz biegnie. Patrzmy na dzieci. Jeżeli zawczasu zaczniemy zwalniać, żeby móc się bezpiecznie zatrzymać, to i pieszego nie trafimy. Czy motocykl? Ja jeżdżę od 13 lat i od 13 lat się zastanawiam po kilku zdarzeniach drogowych. Nie powinien być maszyną jednoosobową? Jest to trudne pytanie, bo wszystko zależy od tego, kto nim kieruje. Kierowca rozważny, wioząc pasażera, nie czuje dyskomfortu, jedzie mu się, mówiąc w cudzysłowie, normalnie. Osoba początkująca może niekoniecznie powinna zabierać pasażera ze sobą, dlatego że masa pasażera, szczególnie takiego, który też jest początkującym pasażerem, bo to trzeba umieć z tyłu na motocyklu siedzieć, szczególnie kiedy jest zakręt do pokonania, kiedy jest hamowanie dosyć silne, pasażer bierze aktywnie udział w jeździe. To nie jest, drodzy Państwo, tak jak w samochodzie, gdzie wszyscy wiemy, można się zdrzemnąć, książkę czytać i nawet nie wiedzieć, co jest za szybami. Doświadczony pasażer motocykla wie, że bierze czynny udział w jeździe. Myślę, że początkujący motocykliści niekoniecznie powinni zabierać, szczególnie w dłuższe trasy, gdzie zmęczenie jest bardziej niebezpieczne, pasażera. Ale też nie popadajmy w przesadę. Rozwaga, przewidywanie sytuacji, zwykły ludzki rozsądek i przede wszystkim zachowywanie prędkości właściwych do sytuacji. Prędkości zgodnych z przepisami, ale przede wszystkim zgodnych z tym, co droga nam oferuje. Święte słowa pana Tomka. Patryk Kuniszewicz rozmawiał z instruktorem doskonalenia techniki jazdy, Tomaszem Kulikiem. Proszę państwa, no i jeszcze jedna rzecz chyba, którą motocyklistom warto przypomnieć. Jedynka w dół. Żadnego końca świata dziś nie będzie, bo w Tokio jest już jutro. Wciąż waham się, wciąż chcę cię mieć, chcę pewność absolutną. Gdy zechcesz iść, to nie patrz w dal, zrób jeden krok do przodu. Świat jest pełen wad, jest pełen gniewu. Nie będę myśleć dziś i na jutro, pozostawię. Są to w przód, to w tył. tył, jakbyś była wiatrem. Nie zasnę dziś przez całą noc, demonom będę grał kołysankę. Nie będę myśleć dziś i na jutro, pozostawię. Drżą, podnoszę miecz. Pewność jest dla tych, co myślą mnie. Nie będę myśleć dziś i na jutro, pozostawię. Ty jesteś moją muzą, moją ciszą. Trudno będzie Państwu uwierzyć w sens tych słów, ale to właśnie było Jutro. Taki tytuł. To była grupa Lemon. Po drodze z Trójką. 15:30 przenosimy się teraz na drogi Warmii i Mazur, czyli do Olsztyna, gdzie sytuacja na drogach regionu monitoruje dla Państwa Joanna Golon. Sytuacja na drogach Warmii i Mazur nie wygląda źle, ale jest kilka miejsc, gdzie zdecydowanie trzeba zwolnić. Spory ruch i wolniejsza jazda, ale bez korków. W okolicach Rynu, niedaleko Giżycka na Mazurach, a dokładnie między Rynem a Sterławkami Wielkimi na drodze wojewódzkiej 642, a także na drodze krajowej nr 59 na odcinku Giżycko-Ryn. Duże natężenie ruchu widać także na drodze krajowej nr 57. Tam tworzą się niewielkie korki między miejscowościami Dymer i Labuszewo. Trwają tam prace drogowe i są w związku z tym dodatkowe utrudnienia. Podobnie jest na drodze wojewódzkiej 527 przed Morągiem od strony Łukty. No i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o wolniejszą jazdę na warmińsko-mazurskich drogach. W związku z tragicznym wypadkiem, jaki wydarzył się w Wielką Sobotę na S7 na węźle Waplewo między Olsztynkiem a Nidzicą, pojawiły się zarzuty, że drogi ekspresowe na Warmii i Mazurach są źle oznakowane. Dlatego kierowcy często gubią się przy zjazdach z głównych tras. Przypomnę, że w wypadku tym zginęło dwoje kierowców. 84-letni mężczyzna, który jechał S7 pod prąd i doprowadził do czołowego zderzenia, oraz 49-letnia kobieta, z którą się zderzyła, która jechała poprawnie. Zarzuty co do nieodpowiedniego oznakowania wysuwają niektórzy kierowcy. Inni zwracają uwagę na sędziwy wiek mężczyzny, który wjechał na S7 pod prąd. Głównym problemem jest to, że nie patrzymy na znaki, a drugą sprawą oznakowania dróg są bardzo słabe. Starszy, jak ktoś ma już ponad 80, to nie powinno cię jeździć. Jak to niedzielnie są tak zwani, no to zjazdy są też takie, jak ktoś nie wie jak jechać, no to naprawdę ja tyle jeżdżę, jestem zawodowy kierowca i też czasami nie wiem jak zjechać. Katarzyna Kozłowska z Olsztyńskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odpiera zarzuty stawiane przez niektórych kierowców co do oznakowania. W ubiegłym roku stawiliśmy 48 tablic informacyjnych. Są to żółte tablice z napisem Stop, zły kierunek i symbolem dłoni z umieszczonym na niej piktogramem znaku zakazu wjazdu. Mają służyć jako wzmocnienie obowiązującej organizacji ruchu. Mimo, że nie są to znaki drogowe, ich lekceważenie przez kierującego pojazdem może doprowadzić do tragedii na drodze. Dziś na Warmii i Mazurach jazdę mogą utrudniać kierowcom opady deszczu lub mrzawki. Podobnie będzie nocą, a dodatkowo pojawią się bardzo gęste mgły, ograniczające widoczność nawet do 100 metrów. Kierowcy powinni uważać przede wszystkim na trasach wiodących brzegami jezior. Jedźcie ostrożnie, patrzcie na znaki, o ile je w tej mgle zobaczycie. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. No właśnie, mówiłem Państwu o tych niekorzystnych warunkach pogodowych na północy kraju. Tam jeszcze mgły, trzeba będzie na nie uważać, bo w miarę upływu czasu, w miarę tego, jak będziemy się bardziej posuwać w kierunku nocy, tych mgieł zacznie tam przybywać. Warmia i Mazury i Joanna Golon, prosto z Olsztyna. Przenosimy się teraz ruchem konika szachowego do Poznania. Raport z dróg Wielkopolski ma dla Państwa Adam Sołtysiak. Dziś raport wyjątkowo rozpocznę od Poznania, bo w stolicy Wielkopolski od samego rana sporo się działo, a to ze względu na zorganizowany właśnie dziś poznański półmaraton. Były problemy przede wszystkim w centrum Poznania. Do godziny 14 zamykane były ulice, tworzyły się oczywiście duże korki i teraz na szczęście już przejechać można szybko i sprawnie. To tyle z Poznania. Jeśli chodzi o trasy w Wielkopolsce, to również w tej chwili są dobre wiadomości. Nie ma na szczęście żadnych poważnych, powypadkowych zdarzeń. Nie ma też korków. Dobrze wygląda główna trasa Wielkopolski, czyli autostrada A2 i to zarówno z Poznania w kierunku Świecka, jak i z Poznania w kierunku Warszawy. Z tym, że jutro ważna informacja, rozpoczną się prace na punkcie poboru opłat w Gołuskach. To pierwszy punkt poboru opłat zaraz za Poznaniem, jadąc z Warszawy w kierunku Świecka, więc tutaj można spodziewać się również utrudnień. Na razie jednak problemów na autostradzie nie ma. Dobrze wygląda trasa S5 z Poznania do Wrocławia, bez problemów również na S5 z Poznania do Gniezna i dalej w kierunku Bydgoszczy. Na Krajowej 11 z Poznania w kierunku Piły płynny przejazd. Dobrze wygląda też 11 na południe Wielkopolski w kierunku Jarocina i dalej Ostrowa Wielkopolskiego. Poza tym przypominam o pracach remontowych. W stałych miejscach rozkopana droga wojewódzka 178. To droga z Obornik w kierunku Wałcza. Zaraz za Obornikami ruch odbywa się tylko jednym pasem. No i tutaj nawet w niedzielę tworzą się korki. No i takimi wiadomościami bardzo chcielibyśmy się zawsze z Państwem dzielić. Adam Sołtysiak o sytuacji na wielkopolskich drogach opowiadał Państwu przed chwilą. Dziękujemy bardzo. Po drodze z Trójką przypominam, że jeśli są Państwo świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego, jakichś nieprzewidzianych, nieuwzględnionych wcześniej objazdów czy zmiany organizacji ruchu, proszę dać nam znać 2 2 7 3. Przekażemy wszystkim. And gravity won't pull you through. You know you're missing out on something. Well, that something depends on you. All I'm saying, it takes a lot to love you. All I'm doing, you know it's true. All I mean now, there's one thing, yes, one thing that turns this gray sky to blue. That's the look, that's the look. The look of Look of Love i ABC. 19 minut dzieli nas od godziny 16. Proszę Państwa, kara kroczy za uczynkiem, tak można by powiedzieć. Takie trochę zmodyfikowane pod kątem naszej audycji powiedzenie. No ale wszyscy chcemy, aby na drogach było bezpieczniej. No i jest. Pozornie brane przez nas kierowców urządzenia rejestrujące wykroczenia na drogach jako robiące nam krzywdę finansową i tak przez nas znienawidzone mogą uchronić przed znacznie większą krzywdą przy wypadku. Kuba Hanak. Pamiętam czasy, kiedy na polskich drogach postawiono pierwsze fotoradary. Były prawie tak egzotyczne jak palma na Rondzie de Gaulle w Warszawie. Postawiono je w miejscach będących czarnymi punktami. Młodszym słuchaczom pozwolę sobie przypomnieć, że kilkanaście lat temu w bardzo niebezpiecznych miejscach stawiano duże żółte tablice, na których umieszczano tragiczne dane o wypadkach, ofiarach i osobach rannych w zdarzeniach w tych konkretnych miejscach. Czarne punkty miały działać prewencyjnie i pewnie działały do momentu, w którym zwyczajnie spowszedniały. Zatem wraz z rozwojem technologii i ogromnym wzrostem ilości samochodów na polskich drogach należało coś zrobić, bo statystyki wypadków z roku na rok były tragiczniejsze. Postawiono na fotoradary. Żółte skrzynki zaczęły się pojawiać na drogach jak grzyby po deszczu, bo badania pokazały, że kierowcy w miejscu ustawienia fotoradaru jadą wolniej. Zatem efekt był. Jednak natychmiast obudziło się nieładne, ale prawdziwe powiedzenie, że nie ma cwaniaka na Polaka. Zaczęła się kombinacja, wcale nie alpejska, jak uniknąć zapłaty za drogowe fotografie. CB Radio grzmiało, gdzie danego dnia włożono aparat, rozpoczęła się sprzedaż sprayów, folii do tablic rejestracyjnych, aby stały się niewidzialne i tak dalej. Ten stan niestety trwa do dziś, bo kiedy pojawiają się nowe informacje o rozszerzaniu działania systemu CANART, czyli Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, natychmiast w sieci wrze, co tu zrobić, żeby nawet po otrzymaniu zdjęcia wywinąć się od kary. A jest coraz trudniej, bo technologia kroczy jednak przed cwaniactwem. Co kryje się pod tajemniczą nazwą CANART? To nazwa specjalnej jednostki Inspekcji Transportu Drogowego obsługującej wszystkie urządzenia na drogach, nadzorujące ruch pod kątem przestrzegania najważniejszych przepisów prawa o ruchu drogowym, czyli fotoradary, odcinkowe pomiary prędkości i rejestratory przejazdu na czerwonym świetle. Kiedyś czas od momentu zarejestrowania wykroczenia do ukarania liczono w miesiącach. W tej chwili właśnie dzięki CANARDowi liczy się go raczej w dniach. Kara musi być szybka i nieuchronna. Wtedy zadziała. Kilka słów o żółtych skrzynkach. Urządzenia rejestrujące wykroczenia drogowe są bardzo zaawansowane technicznie. Robią zdjęcia o bardzo wysokiej rozdzielczości, tak aby nie było wątpliwości, kto i jakim samochodem popełnił wykroczenie. Nieistotna jest pora dnia, pora roku, pogoda. Jeśli był flash, będzie kara. Oczywiście jest promil szans, że trafimy na tak zwanego fuksa i zdjęcie zostanie odrzucone ze względu na więcej niż jeden pojazd na zdjęciu i brak możliwości udowodnienia winy konkretnemu kierowcy. Jednak najnowsze urządzenia nie działają już na zasadzie radaru, czyli wysyłania wiązki radiowej, lecz odczyt prędkości odbywa się za pomocą linii indukcyjnych umieszczonych w drodze na każdym z pasów ruchu. Takie przynajmniej dwie linie są oddalone od siebie i urządzenie rejestruje czas najechania na pierwszą, potem drugą, przeliczając według prostego wzoru na prędkość na podstawie pokonanej w tym czasie drogi. Jeśli jest za szybko, błyska flash i możemy już powoli wypatrywać na horyzoncie listonosza. Na podobnej zasadzie funkcjonują odcinkowe pomiary prędkości. Tam liczy się również średnia prędkość z odcinka, jednak znacznie dłuższego, nawet kilkudziesięciu kilometrów. To skutecznie chłodzi zapędy większości kierowców, szczególnie po wzroście kwot mandatów. Trzecia grupa urządzeń to rejestratory przejazdu na czerwonym świetle. Chyba nie muszę Państwu opowiadać, jak niebezpieczny jest to manewr. Niestety ciągle popularny wśród wiecznie spieszących się piratów drogowych, więc i na nich znalazł się przysłowiowy bat. Urządzenie aktywuje się po załączeniu sygnału czerwonego dla danego kierunku i każdy samochód, który przekroczy linię warunkowego zatrzymania, wjedzie na skrzyżowanie, zostanie zarejestrowany, a pracownicy systemu CANART w odpowiednim piśmie poinformują kierowcę tego pojazdu o konsekwencjach jego czynu. Bo pamiętajcie Państwo, mandatu nie trzeba płacić, to nie podatek. Wystarczy nie popełniać wykroczeń w ruchu drogowym, a wtedy żadne złe wiadomości od ITD nam nie grożą. O czym Kuba Hanak. Dziękujemy bardzo. Czego się najbardziej boję przyznać, co dyskretnie spędza z powiek sny, to poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar, mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Mam pod powiekami ciebie, jedno twoje tak rozjaśnia dzień. Gubi się w tobie kostka lodu w morzu, jak płomienie w słońcu, biel we mgle. Dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach informacja pustki. Po drodze z trójką 11 minut dzieli nas od godziny 16. Przed nami teraz kolejne raporty z regionów. Na początek Dolny Śląsk, a więc autostrada A4, również w kierunku Śląska, jak i w kierunku naszej zachodniej granicy. Także drogi na Podbeskidzie. Justyna Kościelna monitoruje dla Państwa sytuację w tym regionie. Dzień dobry. Piękna wiosna zawitała dziś wreszcie na Dolny Śląsk. Warunki do jazdy mamy wyśmienite. Nie obyło się jednak, niestety, bez kolizji na podwrocławskim odcinku A4. Te kolizje na kilka godzin zupełnie wyłączyły trasę w kierunku Zgorzelca z ruchu. Na odcinku 3 km łącznie doszło do 3 zdarzeń drogowych. To był dokładnie 118 km. Tam zderzyły się 4 pojazdy osobowe i jeden bus. Kilometr wcześniej doszło do stłuczki 3 samochodów. Jeden wpadł do rowu, zaś 400 metrów wcześniej zderzyły się 2 auta osobowe. Nie było poszkodowanych, ale sprzątanie autostrady trwało ponad 3 godziny. Około 13 ruch przywrócono, ale kierowcy jadący autostradą z Wrocławia do Legnicy muszą liczyć się z dużymi przestojami przy każdym z węzłów. Podróż, która zwykle zajmuje około godziny, teraz trwa niemal 2 razy dłużej. To oczywiście efekt rozładowywania korka spowodowanego wcześniejszymi kolizjami. Dobre wieści są takie, że po innych odcinkach A4 jeździ się dobrze. Ekspresówki dziś także w pełni przejezdne. Służby nie odnotowały poważniejszych zdarzeń. Szerokiej drogi. Dziękujemy. Do usłyszenia. Justyna Kościelna śledzi dla Państwa sytuację na drogach Dolnego Śląska, a my teraz przenosimy się na Podkarpacie. Drogi w kierunku granicy z Ukrainą, czyli również autostrada A4 między innymi, także drogi prowadzące do górskiej miejscowości Bieszczady. Janusz Jaracz monitoruje dla Państwa sytuację w tym regionie. Bardzo dobrą aurę do jazdy mamy dziś na Podkarpaciu. Dużo słońca i tylko miejscami wysokie obłoki typowe dla ładnej pogody, nie grożące opadami. Ruch na drogach tranzytowych na razie niewielki. Tłok zrobił się tylko w miejscach, gdzie wyjeżdża się na spacer czy krótki wypoczynek. To na przykład podkarpackie uzdrowiska, Iwonicz, Rymanów, Polańczyk czy Choryniec-Zdrój. Tam kłopoty z parkowaniem już od wczesnych godzin popołudniowych, bo chętnych do wiosennych spacerów dużo. Powroty zaczną się pewnie późnym popołudniem. Na drogach pojawiło się wielu motocyklistów i proszę o tym pamiętać, bo przez zimę odzwyczailiśmy się od widoku jednośladów, a zdarza się, że trudno ich zauważyć. Na pewno nie da się ich przeoczyć dziś w dwóch miejscach na Podkarpaciu. To jest Borek Stary na południe od Rzeszowa i Trzciana, a dokładniej Pustelnia Świętego Jana z Dukli w Beskidzie Niskim. Tam w południe rozpoczęły się spotkania inaugurujące sezon motocyklowy. A to wiąże się też z motoparadami czy po prostu przejazdami dużych grup. Przy okazji wspomnę może, że w ubiegłym roku na Podkarpaciu odnotowano 102 wypadki z udziałem motocyklistów. Zginęło w nich 13 osób, a 93 zostały ranne. Statystyki od lat pokazują, że nieco ponad połowa takich zdarzeń wynika z błędów kierowców samochodów, którzy wymuszają pierwszeństwo, wyjeżdżają z podporządkowanych dróg wprost przed motocyklistę, nie sygnalizują skrętu, zajeżdżają drogę motocyklistom, którzy wyprzedzają auto, czy też bez wyraźnej konieczności gwałtownie hamują. Dziś jeszcze groźnych zdarzeń drogowych nie zanotowano, tylko w Brzostku na trasie krajowej Jasło-Pilzno to 146 km. Kobieta wjechała samochodem do rowu. Wprawdzie jest tam jeszcze ograniczenie szerokości jezdni, ale ruch o tej porze znikomy i nie powoduje to utrudnień. Na wschodniej granicy na 2 z 4 przejść na Podkarpaciu mamy kolejki ciężarówek. Przed wyjazdem na Ukrainę ich kierowcy czekają na odprawę w Korczowej 17 godzin, a w Medyce 4. I jeszcze dobra informacja z Bieszczad. Od wczorajszego popołudnia można już korzystać z przejazdu na odcinku Ustianowa-Łobozew. A to najkrótsza trasa z Ustrzyk Dolnych, co jak mówią słowa piosenki KSU, są stolicą Bieszczad, nad Solinę, której chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Tam oberwała się droga, ale zrobiono właśnie tymczasowy przejazd dla osobówek i publicznego transportu. Dziękujemy bardzo. To był Janusz Jaracz. Sytuacja na drogach Podkarpacia. Sporo dziś o motocyklistach, no ale proszę Państwa, 16 dzień kwietnia. Nie ma się czemu dziwić. Sezon uważamy za rozpoczęty.